والله بكل شيء عليم الله ترى پاره تزبان دي عالم دي ندا پاخره کې تفریح هم شو سورۃ الفرقان مکی سورۃ ده مصحف عثماني کې 15 او ترتیب نزول کې 23 د سورۃ فاتحه نړوان دي او د سورۃ یاسین نرسو نازل دي ربتی ما قبل سردار دي چې د نړوان کی صورت په اخر کې آداب بیان شو متعلق کرے رسالت فدیق اور تصیبیا بیان در رسالت تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا نہ حاصل دروت صداقت کرے رسالت او وتر انتظاما صداقت کتاب او دیم ربط چه آغا عموماً را روان دے گروان دے صورت پاخر کے توحید دباری تعالی بیان شو او فضیر صورت کم توحید دباری تعالی بیان شو الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا خلاصہ دعویٰ اور مرکزی مضمون جو سورت ذکر دے ابتدا کی تبارک الذی نزل الفرقان برکت والا ذات کا اللہ قرار ہے ہر خیر اور ہر برکت مالک اللہ قرار ہے اور دغ دعوی پر ذکر کی کہ دری کرا تب سورت کی او بیا په دې باندې بیا په دلایل عقلیه و دلایل نقلیه او دارنګه څه شکوي او جوابات د بعضې شبهاتو بعضې زواجر او تخفیفات او دارنګه مضمون د تصرۍ او اوصاف ثمانیہ دنے کو بندگان حتو صفات بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی برکت والدیہ غزات نزل الفرقانات نازل کردے قرآن لرا علی عبدی فبندق فلبانی برکت والا دے اللہ تعالی او داغی دپارا دلیل دو قرآن و مجید نا لوی خیر او برکت پل سرنا کم ذات تے دو قرآن و مجید غنی خیر او برکت پل بندتا ورکڑ دے نم دکتا ذات خیر او برکت والا دے فرقان الفارق بین الحق والباطل قرآن و مجید سے سلکن کتاب دے فرقان سے سلکن شیط ہوئے دا حق او دا باطل قمیت کی فیصلہ کن صبر کرے تبارک اللذی برکت ورقِ آغذات نزل الفرقانات نازل کرے فیصلہ کن کتاب علی عبدہی فبندق بلبانے لیکونا دید پارا چوبردی للعالمین نجیرات فارد مخلوقاتو یرور کنگے ورپسی بلدری گردی الذي آتاك له ملك السماوات والأرض جدد فارا فاسر داس ما ننو دزمك دا ولم يتخذ ولدا أو دنس نسل بكلرا ولم يقل له شريك أو نشتد جدد فارا سوك شريك في الملك فباسراتي وخلق كل شيء أو فيدا كرده هر يوشيلرا فقدره فس انداز كرده أغيرا تقديرا فانداز كول سرا وخلق كل شيء لذا بس دليل يكفي ورقصي فجر او وسرا وسرا جنن دليل يكفي دي سرورم واتخذوا من دونه دين سرده ما سوى الله تعالى آلیہتن خدایان نور لا یخلقون شیئن چی دی پیدا لا یخلقون چی نشی پیدا کولی شیئن اس شی وهم یخلقون او دی پیدا کولی شی ولا یملکون او ولا یملکون او ملکیت نلری دا آلیہ لانفسهم دا پارد زمن کلو زرن دا دفت زرن ولا نفع او ند حصول دا نفی ولا يملكون اي اختيار نلري موتا بمرغ ولا حياتا او ندجوان ولا نشورا او ندباس بعد الموت ده صلاحيتنا كبنيسة ده سنگا آلها خلاق اغا فكار ده اغا خالق لكل شيء بي اغا غير مخلوق بي او اغا مالك تنفع او نقصان بي اغا مالك تموت او ده حيات او ده نشور بي ورقصي شكوا فقیام باندې خلک ته قران کریم نه انکار کوي کوم قران کریم چې هغه د توحید مضمون بیانوي وقال الذين كفروا واكثروا في كفر قد ان هذا نده دا قران پاک الا اسم مگر ضروري او یا هغه کی اشاره دې صورت ته دا صورت دا کتاب اس طرح او دل ځان جوړ کړی دی دې کتاب سره و اعاره او امداد کړی دی د دې پیغمبر علیه په دې قران پاک باندې قوم اخرون خلق نور لك بالعام نصرانی نو الله تعالی پر رات کوي وای چې دا خبره کړی دا د دې ظلم خبره کړی دا فقد جاءوا بتاکی سرا تیراتل کړی دی ظلم او ظلم باندې و زورا او ضرو باندې ورپسې بل شکوا قرآن مجید حق او سچ کتاب دی او داسې کتاب دی چې دوی مقابله نشي کولی خو بیا هم ورته اساطیر الاولین وایي وقالو دوی وایي اساطیر الاولین دا قرآن پاک افسانې دي د پخوانو خلکو اکتتبها چې د نوټ کړي دي دې لره فَيَطُمْ لَا عَلَيْهِ ابْنُ فَسَادُ السَّلِشِي فَدَبَانِي بُكْرَةً فَوَقْدَ سَبَاكِ وَأَصِيلًا فَوَقْدَ بِيْغَاكِ اِكْتَتَبَهَا دو نوٹکل دی دی لرا لچانا لبا العام نصرانینا یا دا یهودو او دا نصاراو دا کتابونونا فَيَطُمْ لَا عَلَيْهِ دو دا السَّلِشِي فَدَبَانِي املائی بیلشی فَدَبَانِي ندې بیا موږ د وای چې دا د خدای کتاب دی دروان دې کوم شکایت وکړ خو دا غوښتل نه جواب او وسره وسره دلیل عقلی ونه دې شرک کړي نه مانی دا دروغ نه دي دا د خدای منزل کتاب دی دا اساطیر الاولین نه دي دا د اغزاد کتاب دی چې ا په هر پټ باندې پکا په سارا باندې اړین دی قل هو اي پیغمبر علیہ السلام دویتا انزله را دی گلے دے دے قران پاک ترا الذی حد یعلم السرات ا یعلم السرات ا علم دے پے بانی فی السماوات والارض انه کان غفورا رحیما ورپسی بل شکوا وقالوا او دی اوی ما لی هذا الرسول سشوی دی دپارات دی پیغمبر یأکل الطعامات دی خیروتای ویمشی فی الاسواق او دی گردی پا بازار نوکی لولا انزل علیه ملکون ولی ندنا دل کرشوی پا دبانی فرشتا فیکون معاو چکر دی دلوی دل سرا نزیرا جرا ورکون کی مراد دینا تصدیق دی نزیرا یو صدقو یره ورکول تصدیق کو کدا پیغمبر په تسلیم نه کړو دغه عذاب به دروازه راشي نو ته سره خدای په فرشتي و سره لیست دې مونږ یې څنګه ومنو او یول کا الی کنزن او یول کا الی کنزن او یعنی چې راغو ټول دتا او یول کا او یعطا الی او یلتا او یا نشی ورکوری دتا کنزون خزانا او تکون له جنتون یا دا چشدی در پاریو با یکل منها چده قرآن کلدا بینا نو سر خزانی چده نو سر باغاز کرده منگه سنگه تسلیم کو پیغمبر ده وقال الظالمون اولئك تابوا ان تتبعونا تتبعون كوي ديتا الا رجلا مسحورا مگر جو سڑی لیونی معاذ اللہ مسحورا مجنونا مسحور دې ځای کې په معنا د مجنون دی چې هغه مسحور اشکال هغه را نشي بیا او یا ډېر کله ته پکې تیر شو چې هغه د اسم مفعول په معنا د فاعل دی الا رجلا ساحرا مگر یو رجل چې هغه جادوګر دی ځکه د هغې الزام په پیغمبر باندې د ساحر وو چې د ښځې او د خاوند د پلار او د زوی د ملور او د مور په منځ کې تفریق راولي لكن ده رجلا ساحرا مگر دیو سڑی ساحر اور پسی سجر انظر اگورا کیف ضربو لک الامثال دی سرنگے بیان کل ساد پارا مثالنا غلط فضلو پس گمراشو فلا یستطیعون سبیلا پس دی طاقت نلری سبیلا دلاری دل ہدایت دا امثال نمراد لکه دا کلم مذکور وای کلم مجنون وای کلم مبتلی وای نو دا سبیل نمراد لار د هدایت نه مهر په جباریت کښې ولګېده دا زه پاخه کافي شو ستا د ضد د وجې نه او ستا په شان کښې د مستافو د وجې نه چې اوس ورته هدایت اړو میلاوېدی نه شي فلا یستطیعون سبیل الهدایت یا بلا مانا انظر اگورا کئی فضربو لکل امثال سرنگ دی بیان کل ساد پارا مثال نغلت فضلو نفسی گمراشو خطاشو فلا یستطیعونا پسی طاقت نلری سبیلا سبیلا ضرب الامثال دلال دا بیان اول دو مثال بلکل ورشنا کنا فتر چو اوز دا تنور تو وائی ورپسې جواب دې شکیل وایي ده سره خزانه نشته دی ده سره باغات نشته دی چې خوراک یې کوي د دنیا به څه باغات وي او د دنیا به څه بیوي او د دنیا به څه خزانې وي الله تعالی به تا ته د آخرت جنتونه در کوي تبارک الذی برتقواله دی هغه ذات ان شاء که چرته وغواړي نجعل لك خيرا وبغزي ساد فارا خيرا ان دا فمانا دا اذا بانده ذكر دا نبي كريم عليه الصلاة والسلام دا فارا جنات ملاوية دل دا يتيني بي ان فمانا دا اذا ده نبيا اشكال دا رجي دا ان رالو ولي دا ان رالو ولي دا فا اعتبار دا او كفارو او مشرکینو ذکر هغه یو د سره جنت هغه مننه ایو کوم منکری وکړه نو د دې وجه نه کین هغه حال تبارک الذی برکت والدی آزا ان شاء تشتو والی نجعل لک خیرا او بگردی ساد پارا غورکی من ذالکا دا مذکورنا چدیا لی جنات باغنا تجری من تحت الانهار و یجعل لکا او بگردی ساد پارا قصورا بنگلی بل کذبوا بالساعة اضراب ده ما قبلنا چه ده داو بیر وقالو اساطیر الاولین اکتتبها فهی تملا علیه بکرة و اسیرا او قرآن ته افتراوی دا پریدا دا قیامت نم انکار کئی بلکه دا قرآن مجید دا قیامت تنزیب اکر بل کذبوا بالساعة بلکہ دے تکذیب کر دے تا قیامت و اعتدنا من تیار کر دے لمن دفر آکا کذب بالساعة چ تکذیب کر دے تا قیامت سعیرا اولرا اذا رأتهم ہر کلا چکوینی جہنم دوی لرا رأت کی ذلیل جہنم تراجی رہے چھے دا ساحت نہ سمجھ تراجی اذا رأتهم ہر کلا جعوینی جہنم دوی لرا من مکان بعید دسائی درنا سمعو لها دیب اولی دا جہنم لفارا تغیزا غسی لرا و زفیرا او خرکیلو لرا زفیر پا اصل کی دفر آواز سلی لیشی نمرات تلک کریح آواز سلی تغیزا غسا و زفیرا و سوتا کریحا کسوت الحمار ناکار آواز لکه د خر په شانتې آواز و اذا القوا منها او په وخت کې چې دی وغورځولی شي منها د دغه جهنم نه مکانا سیقا اعضای سنتا چې د دی خپل خپل کوټر ګاډ دي د دی کومه خپله خپله تیرخانه په جهنم کې هغې ته ورواچولی شي مقرنینا په داسې حال کې چې تړلی شوې په زنجیرونو باندې دعو هنالک نطیبا بلی پدا وقت سبورا حلا کسلرا یا ویلنا یا ویلنا یا سبورنا یا سبورنا زان دفار بدا حلا کسلی گئی نفیو کارو لرون لا تدعو اليوم تاسو مبلین النبی تاسو مغوالین النبی سبورا حلا کس واحدا یولرا وضعو سبورا کثیرا او ابلی تاسو اغوالی تاسو حلا کس دیر لرا ساسو دپاره یو حلاکت کافي نه دی ستاسو دپاره څو څو حلاکتونه په کار دي هو که هر څومره هم دکه حلاکت وغواړي لا ينفعکم ذلک دا شی ستاسو دپاره نافع نه دی ځکه حلاکت خو نشته دی مرګ خو نشته دی نو ورپسې د تقابل په طور باندې په جنت کې کړی چې په جهنم کې لکه څیزونه دي دا عذابونه ښه دي او که جنت ښه دی نو بیا د جنت والا اعمال او نزی اختیارات په کار دي که جهنم والا قل اوایه ای پیغمبر علیه السلام اذالک آیا دغه مذکور شی خیر غوره دی ام جنت الخلد یا جنت د همیشوالی التي هغه جنت بعث المتقون چې واده یې کړی شوي ده د متقیانو سره کانت دی دغه جنت لهم د دوی دپاره جزاء فدا و مصیرا او ٹھکانه لهم يبد غير فارا فيها فدا جنتي ما أغنمتنا يشاؤنا جدي غواري خالدين أو هميشة بي كان على ربك تفرستا باندي وعدا مسئولا يو وعدا مضبوطا كان كزمير قواتي تراجلي كان الوعد على ربك وعدا مسئولا يو وعدا موثوقا مسؤولا اي مسؤولا عنه لدى الله جل جلاله تفضلات وي لو خدای ته څه څه پوښتې شي کوي دا د تاکید په تور باندې اي وعده موثوقا وعده لك دا سي وعده لك چې هغه ته هیڅ جواب نه وي نو دا الله تعالی ته وادي په سي جواب دهي خو نيسته دي الله تعالی هیڅ چا ته جواب نه لري ولیکن کله کدا دي دا لکه چې باقاعده ته پوښتنه کوي ورپسې تفصیل ويوم فارتي ويوم فارتي يحشرهم چراجم بكي الله تعالى دويلرا وما او اخدا يحضر يعبدون من دون الله شدي عبادت كي ما سواد الله تعالى فيقول وبوائي الله تعالى انتم آياتات كي اي آلهو اضللتم عبادي تاسكم راسيدي بندگان سما هؤلاء شدادي مشركين تبا اشاره كي ام هم ظلوا السبيل يا دي خطا کړي دا لار لرا پخپلا ام هم ظلوا السبيل بانفسهم يا دي بذات خود لار خطا کړي دا نو قالوا ابوائي دا آلها سبحانك پاکر تالرا ما كان ينبغي لنا نخائقه زمن لپارا ان نتخذا جمنگا انیسو من دونکا ما تیواستانا من اولیاء دوستاننا زمنگا دوست اغا صرف او صرف تی زمنگا متصرف تی نو فكيف نأمرهم بعبادتنا نمنگا بسرنگی دیتا حکم کو پخفل عبادت پانی چتا زمگا عبادت پانی منگا پخفل عابدان او پا عبادت کتا تا مفتاج نمنگا دیتا سنگا دا حکم کو زمگا عبادت پانی اللہ پیدو نو یا اللہ منگو تنیدی ویری چی زمگا عبادتو کئی بلکی وجہ بللا تا پدائی بانی احسان کرو تا دیتا نپور کریوا تا دی آباو اجدال تنی نپور کریوا او دانا احلا پت سرگو احسان فراموشی اکلا نو تا دی وجنا توفی دیئر کر او سا کتاب تشارتا ولكن مساتهم لكن تا نفا ورکڑ ودویتا و آباؤم او پلاران ودویتا حتی نسو ذکرہ کردے پوری چدہ یہ کنسیت لرا در ذکر نمراد قرآن پاک ان کے لئے در ذکر نمراد ایمان ان کے لئے در ذکر نمراد توحید ان کے لئے وکانو قوما بورا او جدا خلق بورا حلاکی دل کی بورا دا جمع دا بائرون دا وکانو قوما بائرین او دا خلق سباکی دل کی وزاق خود دا سباکی دل کی او یا بورا مصدر دے نممنی لیل فائدر کو دوئی وکانو قوما بائرین نبی آبا مشرکی نے توبے لیش استاد و خدایان از استاد و ترجیب کو اس کو دفیق کے رو بھی سلے نبت عذاب کو زانا والا کہے فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ فَسْفَتَ شِكْرَ نِسْبَتْ دَرُوغُوكُ دِيْتَا سُتَا كَذَّبُو کی ضمیر مرقوہ معبودین اترا گئے او کم عابدین فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ فَسْفَتَ شِكْرَ نِسْبَتْ دَرُوغُوكُ قُمْتَا سُتَا بما تقولون پاس گیش تاسوی فما تستطيعون پس تاسو طاقت نلوی صرفاً دا علول دا عذاب ولا نصر او ند امداد ولا نصراً لأنفسكم ومن يظلم منكم آشا چه ظلم کرده دا تاسونا نزقه عذاباً کدیرا نعبتكم ند دا عذاب لوی روانی شکوات رشیوا وی ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق هذا اخي جواب طول انت الكلام ده عشان تو انسانان وبشر قرات دے ضرورت ہو دخل ضرورت کو بنیاد بانی بازارون تو ورلی نہ کدا تا تا پیغمبر کہیں تے پدی کے سم مانا رہا وما ارسلنا قبلك من الذين يقولوا عن دستانا من المرسلين دفعاً برامنا إلا إنهم مدرودي ليأكلون الطعام كذيبا قل قرات لرا ويمشون في الأسواق أو كرزي دربا فبادارونك وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أو برزوي دمنا بعض استاسو دفار دبازو فتنة سبب امتحان أتصبرون كآية سبر كوي تاسو وكان ربك بصيرا او درک ساری منکے اتذکرون آیاتاتو سبر کوئی ام لا او یانا استفام متضمن نے مانا دا امر لگا اتذکرون سبر کوئی وكان ربك بصيرا اللہ تعالی بینا دے ارسو و تخکاری ورپسی پڑوان دی یو شکوہ دی رشیو دا علی ایادہ دا ویدہ سر فرشتی و انسلے لولا انزل الیہ ملک فیکون معلو نذیرا وقال الذین اوئی آکتانو لا یرجون لقاءنا تدی امید نلرید ملاقات زمنگا لولا انزل علینا فلعلینا الملائکتو ولی نازل نکرشوی پمن باندی فرشتی لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم او نرى ربنا يا ولي انلد من غرفل ايانا لولا وتربتي لولا نرى ربنا ولد من غرفل ايانا فدي حكي كنت الله تعالى بلا توحي شدا خدای دے لے زما دے سارت دوائی گئی اللہ تعالی تیرت کئی لقد استكبروا بتاكيك سرا دیتا کبر کر لے فی انفسهم فحدد نقلو کے وعطورتو والکدیلا او دیتا سرکشی کردہ سرکشی لویا ورپسې جواب د کشکوي دی وای مونږه فرشتي ولې نه وینو مونږ ته فرشتي ولې نه راځي الله تعالی وایي چې فرشتي درته نه راځي په دې کې ستاسو خیر دی او که فرشتي راغلي نو هغه به سمدستي بیا تباه کوي او هلاکوي به مو يوم يرون الملائكة فارس كيش دي ببني فرشتي لا بشرى نلبي تزير او خشالي يوم يزن فدارسي للمجرمين دفار المجرمان ويقولون اوائبا در مجرمان حجرا محجورا فناني توفا فنا مجدود سرا حجرا اي منعا محجورا ممنوعا مراد تنا پناه اے نعوذ معاذا محکما معاذا عظیما لو یا پناه ویقولون ذی بوائی حجرا فنانتو محجورا فقلا مضبوط سرا وقدمنا الى ما عملوا او اراده بكمنغا اعمال دويتا من عمل اعمال صالح او دينا فجعلناه فسمبا اوغزو اغيلرا هباء منصورا هباء كريما منصورا الذول شبي هباء فهوا في تكبريك الجي كم خاري شجي الجي هباء منصورا منتشر لكثرن يجد المنتشر خالص حقيقتي دا هغه سبوتن دي دا کچا کې د دې اعمال په بازي دي سبوتن دي لا د تیم ها پر دې شو اې دې کلمه څنګه لا د تیم لهم يوم القيامه وزنا د دې اعمال لپاره په څو دي منتشر کا راځي ورته دې اشاره اصحاب الجنه ملګری د جنت یوم یذن پدارت کې خیر لرغربای مستقرا په اعتبار د ټکانه باندې واحسنوا اور د سبې مقیلا په اعتبار د ځای د تیرولې د دې کوم ځای غرمتی دی ګر هغه د هم بیر خستای او د دې کوم ځای شپتی دی ګر هغه هم بیر خستای ورتسم تفیض و یوما پارکی تشقق السماء چې ټوکلې ټوکلې بشي اسمان بل غمامي په وجدي سپيني سره اسمان به چودي چودي او سپينه وريت به تر وي د غمام نه مراد ملائکې دي قطارونه قطارونه فرشتي هغه به څنګه نه راوځي زمرا کثرت سره چاغه پر کده سکینه وریت دی وند ښکای یوم تشقق السماء فارس کی چې به اوسی اسمان دل غمانی په وریت دی سکینه سره ونزل الملائکه او نازل بکړی شي فرشته تنزیلا بنا جلول سره دا اصل تفسیر دی حال ملک بادشاہ چرے یوم ایتن پدارت کی حال حق کو ثابت تے لیر رحمان دا پارا دا رحمان وکان یومن او دا دغرد وکان الیوم یومن دغرد دا قیامت یومن رد علی کافرین پچاکران باندی عزیرا سختا و یوم پارت کی یعب الظالمو چشکن با لگی ظالم على يديه فدوار داسم قربان دي يقول دي بواي يا ليتني هاي أسو سزما هاي حلاكة سزما اتخلت مع الرسول سبيلا اتخلت كما نسره دي پیغمبر سبيلا سبيلا لار لرا كما دي شيطان لار نو اختیار کرده بل كما دي پیغمبر لار اختیار کرده نصورة بخوا یا ویلتا اے حلاکتا زما لیتنی کا شویزو لم اتخذ فلانا خلیلا لم اتخذ زما نبی سرے فلانا سلانی لرا خلیلا تو لکه دا عقبه ابن ابي معيط دا یو مشرک تیر شوی دی. نو ده کلمه د شهادت کوي خو لیکن بیا مرتد شو، ځکه عبید ابن خلق هغه ته نه خفه و، هغه ته نه خفه و، هغه ورته یې آخرت نشته دی، د آخرت کې زه ذمه وایم. خو آیت په هر حال عام دی، دا ټول کفار او مشرکین هغه ته داخل دي. نو دې به دا وایو چې یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش چې ما د پیغمبر سره دا چې تیار کړی وي، او کاش چې ما فلانې نه وي دوست کړی، عبید ابن خلق مې نه وي دوست کړی. افسوس پر وافقو باندې، هغه د قرآن نه مراد ابوبکر صدیق دوست دی. وایي هر یو صحیح به په قیامت کې دا افسوس کوي چې یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، چې ما د ابوبکر او عمر دوستي مینه مې اختیار کړې. موږ پرې نه دلته افسوس کوو او نه به پرې انشاءالله په آخرت کې افسوس کوو. موږ به پرې فخر کوو، دلته پرې هم فخر کوو، موږ به پرې په قیامت کې هم فخر کوو. او دا به دی وایو چې کاش موږ د عبدالله بن ابی بن سلول لار نه وې اختیار کړې، کاش چې موږ د عبدالله بن سبا لار نه وې اختیار کړې، ځکه دا د عبدالله بن سبا اولاد دی. لقد اضللني فتاجيك ترى تغمرا کړې مالرا اني ذکر د قران پاک نه یاد توحید نه بعد از جاء علی رسول دینا چراغلې ما تا وکان شیطان او د شیطان ل انسان د فرد انسان خذولا ذلتهم کے هغه ناس دې د انسان ته ذلیل کی راتوي. وقال الرسول وقال الرسول او اوه پیغمبر علیہ السلام په یو موقع چې کله نبی کریم علیہ السلام دعوت توحید به ورکو، د خدای کتاب به بیانول، حق مسله به بیانول، او بیا به خلق نه راتل. نو نبی علیہ السلام افسوس وکړو، الله تعالی به حکایت کړی. وقال الرسول او اوه پیغمبر علیہ السلام یا رب اے رب زما ان قومی بے زکا قوم زما چلے اتخذوا هذا القرآن بالکل سر دے قرآن پاک لرا محجورا متروک، بالکل دے تا تو توجہ نہ ورکے، ہر شے تو توجہ ورکے تو خدای کتاب تو توجہ نہ ورکے. نو دے کر سو کم دانے کا قوم تر واسطے کرا نہ اللہ کرا دے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک حسرت او افسوس رانا تل کرے او ورته دې ته صحیح ده. نو د آیت کریمه دو تفسیر لري، یو دا چې دا د نبی کریم علیه السلام په دنیا کې حضرت او افسوس و، الله تعالی رانه کړ په صحیح حکایت په تور. او دویم دا چې دا خبره به نبی کریم علیه السلام کوي په قیامت کې، نو وقال الرسول اي ويقول الرسول ويقال ماضي تيقول په دنیا ته ويقول الرسول او هو اي پیغمبر علیہ السلام په قیامت کې یا رب اے رب زما ان قومي به څنګه قوم زما اتخذوا هذا القران ورسول دې قران پاک را منظور مطلوب. او دا ته دي ابو مسلم اصفهاني کړی لوی امام دی، خدای ګورې عقیدتا معتزلی ښه. بهرحال دې دی سره کو اعتضاب تعلق کې پیدا کرنے تو سوچی میرا نه کړی دا سر قیامت کی ہوگی کہ دنیا کی ہوگی وہ دنیا سے رہا بولے کہ جمہور مفسرین حضرات نہ بہرحال کون بندہ کا نسبت میں دراجہ کے چیز جمہور کو لے اور نو فی نفسی دا ابو مسلم کو کول ہم برابر ور پسی تخلیل اپ ہم علیہ السلام وکذالک دارنگے جاننا لکل نبی منگا کل زولی دی تفارا داریو پیغمبر ادو وان دشمنا من المجرمین تا مجرماننا فصبرو فصبر کما صبرو نتون صبر کوا لکا سرنگی چاری صبر کوا وكفى بربك او كافي لربك يوافي هاديا هدايه كونك ونذيرا او مددكار الله تعالى بدرحنا مايك يا جل الله تعالى تقوى خير اغيث بهدايه تركي او صاب امداد كي ومخالفين بمقابله وقال الذين كفروا اوي اكفانو تكفر كرده دبل شكوالا لولا نزل عليه القران ولنزل نازل كرشوه فدي پیغمبر علیہ السلام باندی قران پاک جمله واحده فيوز الباني جمله واحده دفعه واحده فيوز كرت باندی يكمش برابر ہو کر اللہ تعالی جواب کہ كذلك اے نزلناه كذلك نازل کرے منگا دی قرآن پاک کرا دج کرن دی اے نجمن نجمن نزلناه کذالکا نجمن نجمن و متفرقن ولی لنثبت به فؤادکا دید پارا چی من مضبوطو پدی باندی ترست و رتلناه او منگا لسل دی دید را ترسیلا پا پکلارا پکرارا لسکلو سرا وقتن پا وقتن پتا پریشانی را دی اچھا اگے سرا مناسب حیاتن راضی نو تا پر تصفیت حاصل ہوئی نو یو پکی تصفیت قلبی دا تصفیت دا حورت پرنا ہو سر تیرا او منگل سر دا قرآن پاس لرا سر تیرا پکلارا پکلارا لسو سرا سر تیر سر دریج سرا تلاوت سے بیلے چھے ادائیگی برابری تلفز برابری اور اخراج بروح کو دمخارج نہیں صفات و سرائی لیتا ترتیب لے رہی ور پسی تزلید نبی علیہ السلام غم مکوا دی بلا دمر اشکالات اقل خدای سے ہر رنگ اشکال کئی تو انشاءاللہ داغی ٹک ٹاک سے جواب بدل دی ولا یعطونکا او دی بارات لنکی ساتا بمترین فسوال ناشتا بانی بمثل بسوال عجیب ذکر ده مثل معنی گا کہ ذکر میں پر معنی ده امر عجیب بند رہے پر معنی ده کسی او ده واقعی بند رہے نظر ده ایمانا گا بمثل اے بسوال عجیب فا اغسوال عجیب بندی ده باقی رسول دونا إلا جتنا کا مگر دنبارا دل کو ساتا دل حق کے پجواب صحیح باندی و احسن تفسیرا او پکوی وضاحت باندی دمتلی و مگا پوڑے وضاحت کو ورپسی تفریق و قلی الذین آکسان یخشرون علی وجوہیم چه دای با جمع کولشی پا مخونو دو دوی باندی الى جهنم جهنم سا اولئک داخل کری شر ناکار دی مکان است اعتبار دو مکان باندی پی جهنم دی و اضل سبیلا اولی کمرادی پی اعتبار دلاری باندی چه اغد شرک دار دا ستی زی پوری شکایات تفصیلت بیان کودا غی جوابونو شو تقویفات بشارات پر گرائے ورپسی دلیل نقلی فضائی رسولت پانے برکت و رضاعت آغازات سے کہ موسیٰ علیہ السلام سے دخیر اور برکت نگر کتاب تورات پر کرو اور خیر اور برکت و رضاعت سے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دعا باندے تو موسیٰ علیہ السلام روح سے نبوت پر کرو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَتَأْكِيدَ سَلَامُ وَرَكَلَهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كِتَابَ يَعْنِي التَّوْرَاةَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ أَوْ مُنْكَ بَرْزُولَهُ تَدَسَرَا وَرُوْدَ هَارُونَ هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَزِيرَ مُعَاوِنْ فَقُلْنَا فَسْتُوِي مُنْكَ إِذْهَبَا لَا سَيْدْوَالَ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ آخَلْقُتَا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سِنِسْبَتَ دَرُوغِ فَرَدَ آيَةُ نُزَمَنْغَتَا فَدَمَّرْنَاهُمْ نُفَسْمُنْغَا هَلَاكْلَ دَيْلَرَا تَدْبِيرَا پَالَا قُولُ سَرَا مَآلًا زکاة ای تقزیبو کو نا اللہ جلی جلالو نتیجتاً سبار کر فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرَا فأهلكناهم إهلاكا. والتصيب بين دليل نقلي وقوم نوح واذكر قوم نوح. آيات منصوب على شريطة التفسير كي ذكر جعلناهم للناس آية وجعلنا قوم نوح. وقوم نوح او یاد کا قوم نوح علیہ السلام لما کذبوا الرسل ہر کلا چیزی نسبت درو کو پیغمبران تا نو اغرقناهم منگا غرقل دیلرا وجعلناهم للناس آیتا او منگا اغرقل دیلرا دفار دخل کو یو عبرت واعصدنا للظالمین منگا تیار کرد دفار دظالمانو عذابا علیما عذاب دمنا فآخرت کی. ورپسې درېم دلیل نقلي او څلورم او دارنګې پنځم و اصحاب الرس او شپږم و قرونا بین ذلک کثیرا اجمالت دلایل دي. وعادا او یاد کا عادیانو لرا و ثمودا ثمودیانو لرا و اصحاب الرس او ملګرو د رس کوي لرا. درس تاسو مراد دي نه باز وی کومې شریف دي نه مراد دي ځکه دا غي په خپل کې کوینه چې موسی عليه السلام ته نه د شریف عليه السلام د لونو د ګډو د بيزو د پر او برای استلې وي. او باز وی د دې نه مراد د حنزله ابن صفوان عليه السلام قوم دي و بئر معطره. وقروناً او امتنا بين ذلك فميز ذلك كثيرا لير وكلاً او هريو جده ضربنا له الامثال وكلاً من الامم ضربنا منغ بيان كرده له جدا امت دفارا الامثال مثالنا نموني نموني ده تقفیف ده بشارت وغيره او یاد امثال نمرات واقعات تصادق امتنا هر پس ماندا قوم ته دلوان دي کوم حالات بیان کړی و کلن او هر یو چې ده صبرنا سبا کړه منګه تدبیرا پالا کول باندې چې کړه عزت او عناد کیا کړل ورته هم دلیل نکړي. ولقد اتوا او قطعتیق ترا تیر شوی دی دا اهل مکه علی القریه التي فاخر باندې ام ترس چه باران ورور چهو پا غیبانی مطرستو ما باران ناکارا مراد چنا قراد تو ملو تی او اتو کی زمیر آل مکہ ترا کی دے را تیر چوی دی دا آل مکہ پا غیبانی باندی ام ترس چه ورور چهو دے پا غیبانی مطرستو باران ناکارا چه اغا باران دا کام مطرستو ای مطرستو جارا افلم یکونو آیان لدی یرونها چی دی لدی دا دا کری لرا نو بلا ولی نا لدی دا خود ای بیاولی عبرت ناخلی بلکانو لا یرجون نشورا زی اعتقاد نا لدی دلا شب لی زکی عبرت ناخلی بلکانو بلکی دی لا يرجون النشورا تغي اعتقاد لري نشورا بنشور د قیامت. ورپسې شکوا وإذا رأوك فوقك تدعي كويني تالرا إن يتخذونك تنسينني في تالرا إلا هدوا مدر قطوك باني أيقولون أهذا الذي آيات آكست بعث الله رسولا تليك لدى الله تعالى في غمبر ذك سدي لدى الله تعالى في غمبر كرده نو سخة مال سي نو سخة دولت سي ندائي بسكي دا مزاق کولاوی مزاق اوای دم مقوله د کفار ان مخفف من المثقل انه كاد ليضلنا. انه بيتكا دا پیغمبر کرے کادا دے قریب دے ليضلنا دے گمراہ کی منلرا عن آلیاتنا دا آلیاو زمنگنا لولا ان صبرنا علیہا کشتا منگا استقامت نبی اختیار کرے علیہا فدا آلیاو باندی. لولا ان صبرنا علیہا ندا باندی کئی چک کئی او دا وقت جاتا کئی لولا ان صبرنا علیہا کشتا منگا صبر نبی کڑے پدی آلیاو باندی نو انہو کاتا لیوزلونا عن آلہتنا ویسکر قریب دا پیغمبر کی اڑولے رہے ہوں گا دا آلہا اوپلنا دو خبروں مانے سے پورا مضبوط محنت ہو خدا کو شکر دے کہ ہوں گا دا استقامت نہ کاروارو لاللہ تلا پیرا کے وصوفا اوزر دے یعلمونا چغیب پوئشی حین یرون العذاب پا وقی چغیب اوینی عذاب درہ من اضل سبیلا چسو دیر گمراہ دے پیت بار دلاری باندی چدئی دیر گمراہان دی او که مومنان گمراہان دی دا سے سر بڑی دلوش ورپس زجر ہر ایتا خبر را کماتا من پبارا دا آکت کے اتخذ الہو چد گرزول الہ پل لرا ہواہو خواہش پل ندد دا الہ خارجی الہ نی دد الہ دد دا اخفل خواہش لی چد اخفل خواہش پر تصوی نبتے آغا کئی لیکن سرنگی چد الہ عبادت کولشی او دا الہ دا اغا خبر مندے چی او اطاعت کولشی ندد دا اخفل خواہش غلام لے او تابع لے ذکر معبود عبادت سرے عبادت اطاعت سرے رشی نو معبود کیا تر رشی متواق رشی چلا غلطہ بیداری کو رشی نو دو معبود آ خواہش سرے من اتخذا الہو آغا سوک چی آغا کرزول رے الہ پل لرا ہواو خواہش پل نو پل خواہش سرے الہ حیثیت ور کرے لکه څنګه چې د الہ عبادت کولی شي طاعت کولی شي دې د خپل خواهش تک شان ته طاعت کوي نو کدا خواهش په دوی چې غواته سي ډول غو نو غواته سي ډول غي کدا وایي چې ته سي ډول غو نو سي ته سي ډول غي کدا وایي ورته سي ډول غو نو ورته سي ډول غي کدا په حقیقت کې د خپل خواهش غلامي ده د خپل خواهش عبادت ده افا انت تكون عليه وكيلا آیا تکیگی پدا کتبانی وکیلا نگران ام تحصبو یا تزمان کے ان اثرهم چبے زکا زیادت دی مشرکینونا یسمعونا دی اویدل کئی او یا کلونا یا دی پوئیگی نونا انہم نددوی الا کل انعامی مگر پشانت رسارو بل هم اول سبیلا بلک دی دیر خطاقی پیت بار دلاری بانی زکا آئی کے آخر بزار سلیم اور پتہ ہے کہ عقل سے باوجود عقل نہ دا عقل نہ کارنا ورپسی بند کری رہا ہے علم سرا آیاتان جی کتری الہ رب کا الہ فعل رب کا فعل طرف پلتا ذکا اللہ کو دنیا کی اخکاری نا دا اللہ تعالیٰ افعال اور تصرفات اغسکار ہے الم ترى آياتان لكتر الى ربك عفل طرف فلتا كيف مت الذلة تسرنگي كيف مت الذلة تسرنگي اوغت کرده سوري لرا دشتوي طول سوري سوري سهر وقت سوري سوري طول كائنات سوري ولو شاء كثرت غفر له الله تعالى لجعله ساكنا نخام خاد برزول به دي سوري لرا ساكنا ساكن ساكنا في سكون الشمس ساكن في سكون الشمس باني ذا نور به ساکن او یا ژوند به ساکن نو او ځنور شواګانې به پر ځمکه نه پرېوتی دي چې شوان راځي د بیا سوره نه کوي د سوري د کمپالي د زیاتوالي احساس یعنی کوي ثم جعلنا الشمس جمدا برزول دين ورنرا عليه فدك سوري باندي دليلا يو دليل ده پیتاو پتا پدور باندي لئي او دنور پتا اغا پا پیتاو باندي لئي ذكا چه دورا پل اشياو بی ازدا لها او شکل وریدی ندیا ده سوري پتا لئي دا ټول ټولې ټولې او د ټولې په تاسو باندې دی په نور باندې چې وري د ټولې په تاسو باندې دا دانوال کې دلیل ده ها ثم کبزناه بیا موږ را وون کړل دا دانوال ده ثم کبزناه بیا موږ را وون کړل دا ټولې درا الینا چان خپل تا قبضن یتیرا پرا وندولو لګو لګو سرا قبضن یتیرا اے قبضن قلیلا قلیلا فلک لگ راستور باندې د دستوري پر افتار باندې نه پوری حرکت حرکت کړي په هر آن کې ده په حرکت کې ولیکن د حرکت پته نه لګي راغونډيږي لیکن پته نه لګي ورپسې بل دلیل اخلي وهو الذي دل على ذاته جعل لكم الليل سكنا تاسو لپاره شپه درا لباسا یو لباس نو مراد تینا هغه څه ده هغه ستر دی مراد تینا هغه ظلمت دی جعل لكم الليل لباسا اے جعل لكم الليل ساترا كاللباس ساتر ده په شان د لباس څنګه چې بدن په کپړو کې پټ شي د کشان د کائنات په تیاري کې پټ شي دا تیاره د کائنات لپاره د کپړو د لباس کې څه ونوما او ګرځولې ده خوب لرا صباتن آرام وجعل النهار او ګرځولې ده رز لرا نشورا وقت نشورې وقت فرېدو نو خلق په دې کې خپل خپل کارونه په دې کې خپل خپل مصروفیتونه په دې کې ورپسې اتم دلیل یاتي وهو الذي ذل ترى عذاب ارسل الرياح ترى لغري دي هوا غاني بشران زیر ورکون کی بین یدی رحمتی روان در رحمت اللہ ترانا چه باران دے و انزلنا من السمائی منگ نازل کردی دا اسمان نا ما ان اگول را صحورا پاتی یا صحورا مطحرا باکون کی صدق پارا لنحيي به بلدة ميتا لدي دفارا كمنغ جوان دائفو بدي خبو باندي بلدة ميتا مكي اوچي لرا ميتا مفرد را غرر پا اعتبار دا بلد باندي بلدا ميتا ونسقيه او تغسطه منغا دي عبول را مما تآسنا خلقنا چه منغا پیدا کردی انعاما فصابو باندی واناسی کثیرا او انسانان و دیرو باندی لدي عبول سرا منغا دا سارو او دا انسانان دا عبول سکلو انتظام کرده اناسی شیخ سے فرمائل امام سیبوی وی وی دا پا اصل کی اناسینا رے اناسینا جمع دا انسان دا نون دا جمع ساکت چوے دے او یا متکلم سا اضافت چل اناسی جتنے جو شیو اناسینا دے پا اصل کی او امام فرراوائی وی دا جمع دا انسیون دا دا جمع د انسیون دا لکه کراسی دا جمع د کرسیون دا دی کیون یا اون کیون ولقد صرفناه پتا کې کرا من بیا بیا بیان کړی دی لرا بینهم پمیز د دوی کې څه شی نو هو زمیر توحید ته راځي کوي لکه دلوان دی دلوان بیا بیا بیان په نورو سورتو کې بلا ذکر ته بیان شوی او یا هو زمیر راځي د حاضر کول ته مراد کنا د کباران شو وریت شو وغیرہ وغیرہ احیا د بلکی مهدی شو دا بیان بیا بیا قرآن کې راغلی ولقد صرفنا هذا القول بیا بیا بیان کړل موږ دا څه قول لرا د کبینا د باران لرا د وریه دي لرا بینهم پم یزدی کې لري تذکرو چې د نصیحت قبول کی فابا اکثر الناس پر پس انکار کړل اکثر الناس بیا ته د خلق نه کله کې دین لا دین الا کفورا مگر د انکار نه د هر څه نه انکار کوي خو لیکن د کفر نه انکار نه کوي کفر قبلې ورپسې تسلی دا نبی کریم علیه السلام ذکر دې کریم علیه السلام په پورا عالم ته قتل د خلکو گمراهۍ ته به قتل هغه به خپلې ذمہ داری ته قتل نو کله کله او ګوج را دی نو الله تعالی ته تسلی ورکړه وایي کما وختلې نو پتا باندې به ګوج پر کړو بس په هر هر کلی کې باندې خپل خپل پیغمبر نه کړو ستا ذمہ داری به صرف او صرف د مکې تر حدا وه په یوه کې زما اراده دا ده چې ته د پوره دنیا لپاره نذیر وګرځې د پوره عالم لپاره نذیر وګرځې او چې څومره دی کار هغه زیاتی مهنت کې زیاتی نو څومره پرې منصب کوچه دی دوره پرې پرده کوچه دی نو په دې بنیاد باندې په ځان باندې کوم چا اوس ته ضرورت نشته ولو شئنا کثرتا من مغفره لبعثنا فی کل قریه ولو شئنا ولو شئنا نذیرا فی کل قریه لبعثنا في كل قرية نذيرا ولو شئنا كثرتا من غفر لبعثنا في كل قرية نقامتا من بلغل و پارکل کی نذيرا يلغن کے یعنی پیغمبر فلا تطع الكافرين پس تابداری مکوا دکافران وجاهدهم به او جهاد کا دیسرا به پدی قران پاک باندې جهادن کبیرا پ جهاد لیسرا بیهی کی ضمیر قرآن پاک سره گیلے او صورت اگر مکی رے نو تو قرآن مجید پا وساطت پانی تا جہاد مقصد سرے مانا دا تو قرآن مجید دکتا درائل واملا دزید کفریہ شرکیہ اقائد رد کو کم دزید شکوکو او دشبہاتو رد کو کم نو تو کفارو او دو مشرکینو د غلط او عقایدو تردید په دلایل باندې د غیظ شکوکو او د شبهاتو ازاله په دلایل باندې او د صحیح عقایدو د هغه اثبات په دلایل باندې او دفاع د حق دا جهادي کبیر دی څنګه ته وړاندې کوم دا جهادي کبیر دی وجاهدهم به او جهادک د دوی سره دی په دې قران پاک سره جهادن کبیر په جهاد دوی سره ورپسې نه هم دلیل اخلي وهو الذي بلغ ترى ذات مرج البحرين يو ځای کړی دی په سمندرونه هاذا عذب دا یو خوب دی فرات انتهایی خوب عذب خوب دی فرات شدید العذوبت انتهایی خوب حیات به معنا فرات مزیل العطش زائر کون کے دسن دی سن دبڑون کے خوب دے سن دبڑون کے وہذا او دابل ملح مالگدا ملح ملیح مالجن دے اجاج شدید الملوحات انتہائی انتہائی مالجن نہ مانا پریت او دوڑا اللہ تعالیٰ یو زیر وان کری وجعل بینهما او گردول اللہ تعالیٰ پرمیز دوارو کی برزخن یو پردا وحجرم محجورا برزخن یو حاجن وحجرن او یو پردا محجورا پتا محجورا مستورا پتا تذکر گنا محجورا مستورا عن الاعین پتا تذکر گنا دیوال پا گلی چلے سفر سے جائے پا گلی چلے پھولے پا گلی چلے بستور گنا کاری پھولے کہ اللہ جب میں جلالہو پا کی پپر قدرت کاملہ باندھی یو پردے پا کی مقرر کرے چھتے یو بستر گڑھ گڑھ گڑھ ازدی مثال پر کم ذائقے دے دنیا کی ندادوا دریابو ندی یو آرگانا او یو چاٹگام آرگانا او چاٹگام پا بنگال کی دوشن کی یو ترس دے او بلکوک دے دوار یو تا یو تے روان دے شفاف او غیر شفاف قدرت دا مشترے حدث دی یو شفاف دے یو غیر شفاف دا دا اللہ تعالی قدرت قدرت دے کی عزق او ملح دے یو عزق او بل ملح دا قدرت دے دا پا بندال آرگانا او چاٹگان دا دوسر دنے ورپسی لسم طریقہ دی دے تو بولے اللہ جل جلالہ انسان تا دو رشتی ورکرگی یو رشتہ نسبی او یو رشتہ دا مساہرت تسخر گنائیں کا نر دے او کا خزرہ دوارو تے لکھا رشتی ورکرگی دا غد پر دو پوشتون دی او دو سہاری یو نسبی سہارہ دا او یو دو سخر گنائیں سہارہ دا ہوا اللذی ذالت لا آزاد تے خلق من الماء بشرا چ پیدا کرے دے من الماء بنوکینا بشرم انسان لرا فجعلہو فسر دوڑے دے دا انسان لرا نصبا ذا نصب نصب والا وفہرا وزا فہر او سرگنائی والا یہ حملی برابر لدعا حفیر ابونا تنوکین انسان پیدا کر او بیا وځه د سهاري ورکړي یو د رښتي سهارا یو د څرګنې سهارا وغان ربک او درستا قدیرا قادرا ورپسې شکوا او زجر خو بیا هم د دلایل پرې دي د دې دلایل مقتضا پرې دي او هغه الهات چې نافی دي نظار دي دغه عبادت کوي ويعبدون من دون الله ذي عبادت كما سوى الله تعالى ما دعا لا ينفعهم جنفا نرى سيدويتا ولا يضرهم او نذر نرى سيدويتا وكان الكافر ذي كافر على ربه فمقابلة رب بلكي زهيرا معاون بالشيطان زهيرا بالشيطان معاون بالشيطان دقضي توحيد نمالي او ذي شيطان فمشورة باني بغفلة فوسو سبانی آشیت منی او یا علا پا مانا لی خلاده وکان الکافرو او دے کافر آلا رب دیه الا رب دیه رب قلتا زہیرا شا کون کے لے بیا مقبل رب تشاید برو فجارہ دیو بل پا مانا پا نرازی دکو فیا نمازم دارے ورپسی جواب سوال چمنگ تا معجزہ پیش کیا چمنگ کما معجزہ بوار نہ جواب دا پیغمبر ذمہ داری اگر تبشیر اور انذار دے خوارج کی عادت پیش کولنا فضا خدای کو خدا کور کے کنور کے وما ارسلناک من دل دل گرے تارا الا مبشرا مگر دیر ور کون کے ونذیرا یرا ور کون کے قل اے پیغمبر علیہ السلام دویتا ما اسالكم عليه زن غارم د تاسو نه په دې تبلیغ باندې من اجر هیڅ مزدوري الا من شاء مگر تاسو چې غواړي ان يتخذ الى ربه سبيلا دا چې دې کونی سي رب لارا لا اسالكم ما اسالكم عليه من اجر الا فمانا لكن كي لكن اسالكم ايمانا من لكن اسالكم ايمانا من لكن ذو علم تاسونا ايمان ده اغا چا ده خو هي ان يتخذ الى ربه سبيلا چکم کس ده الله فلا فان سري دل غوا چې بس ده ایمان دار نو زما په دې تبلیغ باندې په دې دعوت باندې مطلوب او مقصود او مسئول اثر او تر ایمان دې سيته پکې نه ورپسې تسلی وتوکل علی الحی او توکل کوا په ذات باندې الحی چې ژوندې ده دائما ابدا الذی اغذات لا يموت تمرنا وسبح بحمده تسبيح بيان واترد حمد داغنا وكفاته او كافده دغل لكرا بذنوب عباده فقناهن دبنگان قربانه خبيرا خبردار ورفضي ومدلل أكي الذي اعطى خلق السماوات والارض كفدا كلي اسماننا اوزمكا وما بينهما اسات فميزدي دوار كلي في ست ايام فمزاد فغرزكي ثم استوى على العرش استوى كردا بارباني كما يليق بشانه الرحمن هو الرحمن ذكرت الله تعالى ذک ذات رحمان نے فصل به پس تپوس کا به پبارد دتی خبیرا د خبردار کسنا با پمانا دان کئی فصل عنه نو تپوس کا عنه پبارد رحمان کی خبیرا اے رجلا عارفا عالما ددا سی کس ذات عارف او عالم د اللہ رحمت کو تمالومی او یا به کی ضمیر مذکور ست طرح جی کئی فاسأل به فاسأل عنه تقوزو کا عنه تبارات دلک مذکور ست جنو کی خبیرن تا خبردار ذاتنا چا اللہ تعالی لے دا عرض چا پیدا کری دا طول کارخانہ دا کائنات دا سوک چلے دا انقلابات او تغیرات دا پلکی سوک را ولی دا بچہ نا تقوزو نک مکوا دا خدای نا تقوزو کا ورپسې شکوا نو دا ټول ارث دا د الله جل جلاله د رحمانیت تقاضا ده دا که الله جل جلاله موصوف په صفت د رحمت نه وي نو دا کارخانه د کائناتو دا بنه وه خدای هم د الله تعالی په صفت د رحمانیت نه انکار کوي وإذا قيل لهم فوقعتوا ورشدوتا اسجدوا للرحمن سجدوا كي رحمن تا قالوا طيب وعي وما الرحمن تشهد رحمن أن اسجدوا آيا منا سجدوا كو لما آشيتا فأمرنا تشهد حكم كي منتا وزادهم أوزيتي كي دا خبر قيل لنا نفورا فاتفاد في سباني زاد كي زمير تكا قول تراجلي وزادهم او سیوا کی دغه بنا وی درا نفورا په اعتبار د پیر سیوا نه یا په اعتبار د نفرت باندې نفور په معنا د شرارت باندې په معنا د چیخ کیوم باندې په معنا د منافرت باندې کوم راځي نفرت ورپسې اعاده د داوود صورت او ورترا دولتم دلیل دی تبارك الذي بركة والده غزار جعل في السماء بروجا كي پیدا کردی في السماء فبر عالم في بروجا سور لرا دا د سما اطلاق په فضا باندې کی د په فضا کې ستوري پیدا کړی چې سماي په فضا کې بروجن ستوري او یا د بروجن مراد منازل دي د ستورو او مدارونو دي منازل دي نه هغه پیدا کړی وجعل فيها او پیدا کړ الله تعالی فيها فضا فضا کې سراجن ورلرا او قمرم منيرا او سمي روخانرا ورپسی کیا قسم دریا تھی وَهُوَ الَّذِي دَ اللَّهَ تَلَا آزَادَ جَعَلَ اللَّيْلَا چِ پیدا کرے دا شکی لرا وَنَّهَارَ او رج لرا خلفتن خلیفہ خلفتن خلیفتن نائب او قائم مقام دیوبل شکی پتی رد عرد پتیفہ لمن دا پارد آجا ارادا چی دے گواری ان یسر کرا دا چی نتیت قبول کی او اراد شکورا یادا چی دے اراد لری شکورا دا شکر یسکلو لکا پرس کی وطا مقام لاؤ نسوا لدا شپین دے عبرت حاصل کی لپشپکی دی دا اللہ تعالی شکر یادا کی او کدا شپین وطا مقام لاؤ نسوا لدا رجن دے عبرت حاصل کی اللہ دے پیو کی جنی او دا رجن دے اللہ تعالی شکر یادا کی حافظی آیت کریمنا صوفیہ کرام و حضرات دا مسئلہ رہتی رہا چکم یومیہ اتکاری اگر جانا فوت چکو زاری مقضا دی نہیں سا بھئی بس بل غرد دی اگر کئی لشپی چکم اگر ذکر اتکار دی اگر نفاتی ہے درج ہوگا درج اگر نفاتی لشپی ہوگا بس دا دیو بلکہ مقام د شپې هغه عبادت پرد کې صحیح او درځي هغه عبادت د شپې هغه صحیح چې کوم منصوص وخت عبادت کې هغه نه او شریعت ولا ټیم مقرر کړی چې کوم غیر وخت عبادت ملک پرد کې کې کپش پرد کې ورپسې صفات سمانیہ د نیکانو خلق دا ټول د نیکانو خلکو صفات نو دا بیانوي چې د پاره چې په دې صفاتو باندې ځان موقوف کول پکار دي چې دا دای ته کومه نتیجه میراویږي چې دا کومه نتیجه میراوشي دا په اعتبار سره یو خبره وکړم چې څوک دوی اوږده جمله راته وایي وایي څوک اوږده راته وایي یو صفه اوږده جمله وړي دا ټول یو جمله ده عباد الرحمن لا مقتدا ده او اولئك يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلاما ده خبر ده دا په نیت کې عباد الرحمن صفات عباد الرحمن حضور ته او الذين هم كذا الذين هم كذا الذين هم كذا دا ټول صفات دي موضوع سره صفات نه مقتدا لن ترتیب شو موضوع سره صفات نه مقتدا او اولئك يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما ده خبر ده وعباد الرحمن او بندگان الرحمن الذين بندگان يمشون على الارض تدي گردي پزما کا باندي احولا اجزائي ترا هون اجزای دی اجزای ترا تکبر کو کینی او هون اگر ازی په معنا د سنجی لګای باندې چې ګرځي سنجی لګای تا نو سنجی لګای ترا ګرځي دل دام د کمال علامت دی سنجی دا ګرځي دل سی یو دای چې بنده دا ته روان خلک وایي چې اوس د خبر نه را پاتې مړی او یو ځاتی ګرځېدلی چې بالکل سړی لکه د لیوانو په شان دی د غویانو په شان دی منډې وهي نایي کې اسې سړی څو غویاونه ښکاري چې لیوانې او باسریاونه ښکاري او درمیانه چار ددا سنجیده کې ده نو دام څه شی دی دام د کمال علامت دی ها یمشونا چې دی ګرځي علی الارض په ځمکه باندې هونن سنجیده کې سره و اذا خاطبهم الجاهلون کله چې خاطبهم کلا چه خطاب کی د دوی سره جاهلان خلق نو قالو دوی وای سلام سلام سلام امراض سلام المتارکی نمانا دا اے نطارقكم ولا نجاهلكم نردی پتہ باندې سلام دی کړو منګه بس تاسو پریدو او تاسو سره موږ جهالت معامله نه کوو جهالت زموږ شای نشان نه دی او یا سلام په معنا د صداقت باندې نو قالوا سلاما اے قالوا صداقا من القول د دې کوي روغه خبره صحیح خبره جاہل سرا تے جہالت مظاہرہ نہ کی لا عربو دا جاہلان کو شان نہیں تھا کہ آج بتوی بے الا لا یجہلن بنا احد فان جہلنا فوق جہل الجاہلین فدا تنی جاہل تھا صحیح رہ گیا قالوا سلاما قالوا صدادا من القول چکا خبر ہوتا گئی بے افراد اور تفرید نہ بہر خبر ہوتا گئی اعتراض والا خبر ہوتا ہے او حق خبر ہوتا ہے بتائی پر کی بات اولذین اور آکسان یبیتون لربهم سدی یبیتون لربهم سدی پتی رہی طرف سے پارا سجدن پارت سجدے کی و قیاما او پارت قیام کی اے یسول دونا پتا سے آر کسی مسکر نشپی تیری گی فگفن کی نام او شپی تیریگی پو خوبونو کنا او شپی تیریگی پو گناہونو کنا برکی سکی پس اجدو پا قیام والذین او آتتان یکولونا سدیوائی ربنا ایرب زمنگا اقرف عنا وارے زمنگنا عذاب جہنم عذاب جہنم لرا ان عذاب آتے شکا عذاب جہنم جلے کان غراما دادے شر لازم غراما غرام میرے جی تاوان تا او شر تا الشر اللازم والحلاق الدائم امام خازن مانا کردہ نو شر لازم او حلاق دائم دا دائمی نقصان دے ریالہ دلی دائمی نقصان نمون گا بچ انہا بے زکا دا انها بیشک جہنم سرے ساعت ناکار دے مستقر پیتبار بجائے قرار بانی و مقاما اور پیتبار بجائے قیام بانی نشیخ سے فرمایا کہ مستقر نمراد عارضی مقام اور دو مقام نمراد دائمی مقام نبی تک تو بلک سات سفر کر لکا مومن آسی نو دا غد پار نا کار رہے او کدی تا سوک ہمیشہ ہمیشہ دا پار کر لکا مشرک او کافر نو دا غد پار نا کار رہے دا دین نا لکنا دیر اکتوب نا خدا او نی لگا اکتوب نا خدا والذین او آگتان اذا انفقو کلک دی انفاق کئی لم یسرفون اسراف نہ کئی ولم یقدروا او بخل نہ کئی وکان بین ذالک قواما وکان انفاقهم کہا کہ ضمیر انفاق سرا گئے وکان او انفاق دوی بین ذالک فمیز دا اسراف او دا اقدار کی قواما معتدل نفقی اسرافی او نفقی بخل بھی بلکہ دے دے اعتدال نکار رکھو والذین او آکتان لا یدعون مع اللہ کہ دے بلن کئی اللہ تعالیٰ سرا الہاں آخرا معبود بلتا ولا یقتلون النفس او دے نوجنی یو نفس ترا اللتی آنس حرم اللہ چی حرام کرے اللہ سرا قتل داری اللہ بالحق مگر فحق بانی کہ اگر جواب شرعی ہے ولا يزنون او دي جنان كي نتائدو صفات ومن يفعل ذلك آتا شوكو تاشار يلقى اساما تيبا ملاسكيگي اساما دو گنا سرا شاتوك لدكتري ومن يفعل ذلك واحدا من الثلاثة د خدای نه علاوه بل څوک را مدد کړ او بيخي دې بده یو نفس مړ کړ یا جنای وکړه یلک اساما اے یلک جزا اسمین دې به ملاقات کیږي د بدلې د ګناه سره یضاعف له العذاب قبل قریشی دد پاره با عذاب سیوا کوی بش ولی یو طرف ته ګنای او بل طرف ته شرک یضاعف له العذاب سیوا کوی بش دد پاره عذاب یوم القیامت پر د قیامت کې و یخلد فیه او دیبان یسی فیه فدکا کی موهانا ذریا ورپسې استثناء الا من تاب مگر آشا کی توبه او استغفار گنانا و آمنا او ایمان راړ و عمل عملا صالحا او عمل او عمل نه فاولئک پس اخرت دی یبدل الله سیئاتهم بدل الله تعالی گناہوں دی حسنات پنے کو سرا و کان الله دی الله تعالی غفور الرحیم بخون کے مہربانا الله تعالی ګناهونه په نیکو بدلوي سمسته نو یو دا په اعتبار د اوقات باندې امام بیزاری وایي نو مخکې د دې اوقات هغه په ګناهونو کې راګېدل اوس په دې کله اوقات محفوظ شي په نیکو کې بدلوي لکه دنیا څنګه جوړه مخکې ته چلو او اوس مخکې وخت څه کې راګېدل او اوس څه کې راګېدل چې نو مراد خبر نه ده وین پیسے بار تمہارا کی بات بدئی اللہ تعالیٰ گناہوں کو دئی پنے کو سرا پہ ایسے بار تمہارا کیا تو باندھی اولی ملکا او استعداد لگے درد گنا دے پا اور اسی حق کا ملکا او استعداد استعمال کی رسل پا دا حق تو پارا دنی کا پا او یا دا تبدیلی دا وہ پر قیامت کی ندا پہ اعتبار سے ثواب بانا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ تعالیٰ بولا گناہوں ختم کی مٹاؤ بے کی اور دا آغا گناہوں کو زی بہتا بدلی ور کی نیکائی بہتا ور کی اور دا نیکو اجر بہتا ور کی ندا پہ اپنے قیامت کے مفکری دو لئے محنت کرے گا دازے میں اسے مارکی یو یو جملہ ہم کو دنیا کے دلگول کوشش کرے تو ہمیں پاکرات کے دلگول کوشش کرے وكان الله غفورا رحيما جل ترى فهم كه مهربانا ومن تاب آتاك توبه يسا وعمل صالحا عمل يقني فإنه فسيتك دا كسر يتوب إلى الله بيرا جرجي الله ترى تا مطابا پرا جرجي دو ترى لكي ده الله ترى ترزا خواهش من ده الله ترى مسترد كينا ورفتي نور سفات والذين آتسان لا يشهدون الزورا كذين حاضريكي الزورا شهادة الزوري هذا واحد هذا دروغ هذا او ياد الزور نمرات شرك ته لا يشهدون الزورا كذين حاضريكي شهادة وإذا مروا أو كراك ذي تريكي باللغو فلغو باندي نمرو کراما دے کیریگی کراما معزز باوقار و اذا مرو باللغو اتفاقا ذکر تیریگی پا لغو بانے اتفاقا نمرو کراما نو تیریگی باعزت طریقے سرا اور باعزت طریقے سرا تیری دل داری سے اعراض تلکو کی شاملی کی وکرنا ورپسی مزید صفات والذين او اكثر اذا ذكروا بايات ربهم كلا تنسيت وركيشي دويتا تذير وركيشي دويتا بايات ربهم فاياتن ضرب ديباني لم يقروا عليها تين بريوزي باغي باندي ثم كان وعميانا اولاند بلکہ نہیں سکیں بل يتدبرون فيها فائے کے سوچ تو تدبر کریں والذين آكسان يقولون كذيواي ربنا اي رب زمنگا قبلنا راك منگتا من ازواجنا دبيان زمنگنا وذرياتنا دأولاد زمنگنا قرة آيون خوش عليك استرغولرا يخوالي دسترغيلة استرغولرا يعني اغا خوش عليك استرغولرا زمنگا سرگ بيهكي وجعلنا او اوبرد منگا للمتقين دفاردن اکانو اماما پیشوایان وجعلنا اجعل كل واحد منا للمتقين اماما یعنی ده تقوا اعلی مرتبه را ترای ده تقوا امامت را ترای نتی نو تر دې پورې دا د عباد الرحمن دایي صفات دي ګل شو نو د دې بدلت دا چې کوم په دې صفات متصل اولئک دا خلق دي یجزون الغرفتا بدل کې به ورکول شي دوی ته الغرفتا بالا خانه محل بما صبروا په سبب د استقامت دوی ویلقون فیها ویلقون او استقبال کول شي دوی فیها په دغه بالا خانه کې تحییتاً فتحفی سرا مرادی مبارک بادی دا و سلاما او فسلام سرا من الملائکہ فرشتی بوتا مبارک بادی ورکی او سلام بکی واری او فجنت کی بوتا بالا خانی ملائی خالدین فیہا قیبہ میں شئی پدے کے حسنت فستغرد مستقرن فیتبات مستقر باندی و مقاما او فیتبات جائے قیام باندی مقام از کی تفسیر مستقر کو گزوئی ذکر جنت دازت دائمی کی گانا خدای مشاکلتن ہوئی جس طرح یہ تو جہنم لگ رہائش او لے رہائش ناکار ہو دا جنت لگ رہائش مقرر لے رہائش مقرر مشاکلتن ہوئی ورنہ جنت هغه به مستقر تھا هغه مقام دی همیشه همیشه د پارٹی کانه ده چې څو په تلا ورپسې تقبیل قل اوای اے پیغمبر علیہ السلام دوی ته ما یا بعبکم ربی ما یا بعبکم ربی څه پروا کوي په تاسو باندې رب زما نو ما په معنا د لا باندې کوي لا یبالی بکم ربی هیڅ پروا نه کوي په تاسو باندې رب زما کتا تو تبا کیږي کتا تو اچھا کیږي لولا دعا حکم کچر تانلے بلنا ساسو دادی دفارا جزا رب دی لولا دعا حکم لعذبکم لولا دعا حکم الالاسلام کچر تانلے بلنا ساسو اسلام طرف تا کتا تو ہدایت تراشی لولا عذبکم فقوابی رسو زادہ کری وقت ولی فقد کذبت فسوف يكون لزاما ولیکن اللہ تعالی ته مهلت درکئی ځکه تاسو ته دعوت الی الاسلام هغه مطلوب دی او فاطا دی دا فقد کذبتم پس پتا کې کرا تذیب کړل تاسو فسوف يكون لزاما نو پس فسوف يكون فسر دے چھ اوبدزی دا عذاب لزاما لازم پتا سبان دی لزاما لازما علیکم لازم پتا سبان دی سورة الشعراء